शिवाय जो कि सीढ़ियों के पास खड़ा था वो आराम से बैठ गया और उसके पास दिव्यांश भी बैठ गया। दिव्यांश तो अब भी अपनी अंगड़ाई तोड़ रहा था जबकि शिवाय हैरानी से ऑफिसर्स को देख रहा था। दिव्यांश बोला, ऑफिसर मैं भी तो देखूं वो कौन से पेपर्स हैं। शिवाय ने हल्की सी गर्दन घुमाकर दिव्यांश को देखा और बोला, इन पेपर्स को फाड़ने से काम नहीं चलेगा। दिव्यांश बोला, लेकिन पेपर्स देखने तो दो। अनिरुद्ध दिव्यांश के पास आया और उसने वो पेपर्स दिव्यांश के हाथ में रख दिए। दिव्यांश ने वो पेपर्स पढ़े और ऑफिसर्स को देखकर बोला, क्या बात है, अकल वगैरह तो तुम्हारे अंदर है नहीं, किसी ने पैसों की गड्डी फेंकी और तुम कुत्ते की तरह लगे दुम हिलाने। गवर्नमेंट ऑफिसर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, सुपान संभाल कर बात करो। दिव्यांश बोला, पहले तुम अपनी नौकरी संभालो क्योंकि अगले 24 घंटे में तुम सस्पेंड होने वाले हो। गवर्नमेंट ऑफिसर हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। दिव्यांश ने पेपर्स देखकर कहा, ये वो पेपर्स हैं जिसमें तुम कह रहे हो कि अनिरुद्ध के ऊपर केस है। कमाल की बात है, मिस्टर नायडू का कत्ल कल सुबह हुआ लेकिन ये पेपर्स एक हफ्ते पहले ही बन गए। क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हारी गवर्नमेंट को, फास्ट नहीं 7 दिन पहले एडवांस है। ये सुनकर अनिरुद्ध, अभिमान और शिवाय तीनों ही हैरान हो गए। वहीं ऑफिसर इधर उधर देखने लगा। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय ने जल्दी से दिव्यांश के हाथ से पेपर्स लिए और उन पेपर्स को ऊपर से नीचे तक देखा। जहाँ दिव्यांश को गुस्सा आ रहा था वहीं शिवाय को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोला, अरे वाह दिव्यांश, मानना पड़ेगा तुझे, बारीक से बारीक चीज भी तू ऐसे ही ढूंढ लेता है। सही कहते हैं चाचू कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, बस अपनी स्मार्टनेस दिखाता नहीं है। इतना कहकर शिवाय ने ऑफिसर को देखा और बोला, चल अपनी कीमत बोल। ऑफिसर हैरानी से शिवाय और दिव्यांश को देख रहा था। इतने में दिव्यांश ने कहा, सुना नहीं शिवाय ने क्या कहा, अपनी कीमत बोल, तू जितनी मांगेगा ना हम दुगनी देंगे। वो ऑफिसर थोड़ा सा घबरा गया, उसने रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए बोला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शिवाय ने कहा, हम तुझे नहीं इन पेपर्स को गलत समझ रहे हैं, चल अपनी कीमत बोल। ऑफिसर बोला, देखिए आप सच में मुझे गलत समझ रहे हैं। शिवाय अब खड़ा हो गया तो ऑफिसर को थोड़ी सी घबराहट हुई। शिवाय एक कदम किसी शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा तो वो ऑफिसर एक कदम पीछे हट गया। शिवाय उसके करीब गया, उसने ऑफिसर की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ हल्का सा खींच कर कहा, डर क्यों रहा है, खा थोड़ी जाऊंगा, बस यही तो कह रहा हूँ अपनी कीमत बोल, तू जितने में बिका है हम तुझे दुगनी कीमत में खरीदेंगे, लेकिन ये पेपर्स पकड़ और निकल यहाँ से, और अनिरुद्ध को पुलिस स्टेशन बुलाना तो दूर देखना भी मत, जाओ यहाँ से। ऑफिसर चुपचाप खड़ा रहा और तभी पीछे से एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, देखिए मिस्टर शिवाय रघुवंशी, अगर आप हमारी गवर्नमेंट को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि हर एम्प्लॉय घूसखोर नहीं होता, हम बस अपना काम कर रहे हैं, ये पेपर्स कहाँ से मिले, किस डेट को बने, किसने बनवाए, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम था आपको बताना कि अनिरुद्ध को पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये अनाथ आश्रम भी खाली करना पड़ेगा, वो लोग अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लड़ लीजिए, और इस बीच में ऑफिसर्स को मत घसीटिए। शिवाय उस ऑफिसर को ही देख रहा था, उसकी बातों में दम तो था। शिवाय बोला, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम लोग चले जाओ। उस ऑफिसर ने शिवाय के सामने खड़े अपने ऑफिसर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, जितना हमें करने के लिए कहा था हमने कर दिया। इतना कहकर उसने उस ऑफिसर को गाड़ी में बैठाया और फिर वहाँ से गाड़ियाँ एक एक करके चली गई। उनके जाते ही शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा और केस भी हैंडल करना पड़ेगा। शिवाय बोला, तो फिर शौर्य को बुला ले। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बुला लेते हैं हमारा पर्सनल लॉयर। अगले एक घंटे में अनिरुद्ध, शिवाय और दिव्यांश तीनों ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। अनिरुद्ध कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर कर रहा था, शिवाय और दिव्यांश वहाँ ऐसे बैठे थे जैसे उन्हीं का पुलिस स्टेशन हो। दोनों भाइयों को डर तो बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि उन दोनों भाइयों का रुतबा देखकर पुलिस स्टेशन वालों को डर लग रहा था। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, बच्चा हो गया सिग्नेचर। अनिरुद्ध ने एक लास्ट सिग्नेचर किए, पायल इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए कहा, हाँ अंकल हो गए। दिव्यांश बोला, तो फिर चले। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और उनके पास आकर खड़ा हो गया। शिवाय ने पुलिस वालों को देखकर कहा, चलते हैं अब तो केस कोर्ट में ही देखेंगे। इतना कहकर शिवाय अपने भाई और अनिरुद्ध के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। शिवाय गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, कमीने लग रहे हैं सारे। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सार्थकाश ऑफिस नहीं गया, बल्कि घर में ही आत्माओं की तरह भटक रहा था। कह सकते हैं कि उस पर वेदांत की बातों का असर तो हुआ था, लेकिन उसका मेल ईगो सिद्धि के सामने झुकने के लिए मना कर रहा था। वही सिद्धि अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। जैसे तैसे खुद को संभाल कर फ्रेश होकर वापस से बेड पर आकर लेट गई। वही सार्थक लिविंग एरिया में बैठा हुआ लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ ही था। शायद सोच रहा था कि सिद्धि नीचे आएगी। और तभी सांझ एक प्लेट लेकर सार्थक के पास आई और उसे थमाते हुए बोली, ये लो, मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया था, जाकर सिद्धि को दे दो। सार्थक हैरानी से सांझ को देखकर बोला, और मेरा पोहा? सांझ बोली, तूने तो सुबह नाश्ता किया था ना, लेकिन सिद्धि नीचे नहीं आई, लगता है उसकी तबीयत खराब है। मैं ऊपर चली जाती लेकिन मुझे मिस्टर खंडेलवाल की पार्टी में जाना है। तुम जाओ सिद्धि को ये खिला दो, और अगर उसकी तबीयत खराब हो तो उसे हॉस्पिटल भी लेकर चले जाना, मैं शाम को आकर उससे मिल लूंगी। इतना कहकर सांझ ने वंशिका को आवाज लगाई, बुआ जी आ जाइए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में वंशिका भी अपनी साड़ी संभालती हुई बाहर आई और बोली, हम दोनों ही जाएंगे, चचावत साहब और शौर्य नहीं चलेंगे। अरे आप तो चलिए, वो दोनों ऑफिस से वहीं आ जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल गई और पीछे छोड़ गई सार्थक को पोहे की प्लेट के साथ। दूसरी तरफ युग गरिमा को एक्सरसाइज करवा रहा था। गरिमा अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अब भी उसके शरीर में कमजोरी थी। युग गरिमा के पैर की एक्सरसाइज करवा रहा था और तभी गरिमा एक थकावट भरी आवाज में बोली, बस युग और नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। युग बोला, थोड़ी सी और एक्सरसाइज, बस थोड़ी सी, मुश्किल से 3 मिनट, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। इतना कहकर उसने फिर से गरिमा के पैरों को मूवमेंट कराना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से गरिमा 3 मिनट एक्सरसाइज कर पाई और उसके बाद युग ने उसके पैरों को छोड़ दिया और फिर उसी के पास आलती पालती मारकर बैठ गया। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग ने मुस्कुराकर कहा, डार्लिंग ऐसे देखोगी तो तुम्हारे लिए ही खतरनाक साबित होगा। गरिमा हैरानी से युग को देखकर बोली, क्या खतरनाक होगा? युग बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम मेरे पैरों की एक्सरसाइज करवा देना। गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी, जैसे उसे युग की बात समझ ही नहीं आई। और तभी युग ने आंख मारकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज जिम में करवाता हूँ और तुम्हें मेरी एक्सरसाइज बेड पर करवानी होगी। अब जाकर गरिमा को युग की बातें समझ आई। वो आंखें फाड़े युग को देख रही थी, फिर उसने युग के बाजू पर हल्का सा मारा। कमजोरी की वजह से वो तो ज्यादा मार भी नहीं पाई। युग बोला, देखा, कमजोरी की वजह से तुमसे ठीक से लगा भी नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ जितने अच्छे से एक्सरसाइज करोगी, जितना हेल्दी फूड लोगी, उतनी जल्दी मुझे पीट सकती हो। गरिमा ने अब भी कुछ नहीं कहा। युग खड़ा हुआ, उसने गरिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो गरिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जैसे लेकर आए थे वैसे लेकर चलो, मेरे अंदर उठकर चलने की हिम्मत नहीं है। युग बोला, एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद सारी जिंदगी तुम्हें गोद में लेकर घूमूंगा, लेकिन अभी नहीं, चलो जल्दी उठो। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि सच में उससे बहुत कमजोरी हो रही थी। वो बोली, सच में युग में नहीं चल पाऊंगी। युग बोला, बिल्कुल चल पाओगी, चलो कोशिश करो। इतना कहकर उसने गरिमा के दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे उसे उठाने लगा, और गरिमा भी हिम्मत करके उठने लगी और फाइनली वो युग का सहारा लेकर खड़ी हो गई। युग ने उसे एक तरफ एक साइड से पकड़ा और बोला, अब धीरे धीरे चलो। गरिमा धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर युग को देखा और युग ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और अगले ही पल गरिमा को गोद में उठा लिया और फिर जिम से बाहर जाता हुआ बोला, ये जो तुम मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे देखती हो ना, ये ठीक नहीं है, ऐसे तो तुम्हें ठीक होने में 15 दिन और लगेंगे। गरिमा बोली, तो मैं क्या करूं, मेरे पैरों में दर्द होता है। युग बोला, तो बर्दाश्त करो, कितने दिन दर्द होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन ठीक तो हो जाओगी। गरिमा बोली, हाँ जैसे दर्द बर्दाश्त करना बहुत आसान है, तुम्हें होता तो पता चलता। युग ने गरिमा को हैरानी से देखा और फिर उसे लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, बात ले लोगी या मैं हेल्प करूं? गरिमा बोली, ले लूंगी। युग भी गरिमा के पास बैठ गया, क्योंकि थक तो वो भी गया था। फिर वो बोला, क्या कह रही थी तुम, कि मुझे दर्द होता तो पता चलता? जब तुम कोमा में थी ना, तो 2 साल दर्द बर्दाश्त किया मैंने, तो मैं उस हालत में देख नहीं सकता था, समझ गई? इसलिए आज की बात ये मत कहना कि मुझे दर्द का अंदाजा नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। फिजिकल दर्द तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो चोट दिल पर लगती है ना, वो जल्दी से ठीक नहीं होती। आज भी इन आंखों के सामने वो पल गुजरता है जब तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और तुम्हें गोली लग गई। आज भी तुम्हारे उस एहसान के तले दबा जाता हूँ। इतना कहकर युग ने मुंह फुला लिया और चुपचाप घूमकर लेट गया। शायद अपनी थकावट दूर करने की कोशिश कर रहा था। वहीं गरिमा युग की कमर को देख रही थी और महसूस भी कर रही थी कि सच में युग ने तो ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया। उसने अपना एक हाथ युग की कमर पर रखा तो युग बोला, बस बस अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। गरिमा ने अगले ही पल एक पंच बनाकर युग की कमर पर मार दिया और युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युग ने पलटकर गरिमा को देखा तो गरिमा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और युग के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। उसने गरिमा को आराम से अपने पास लेटा लिया और फिर उसके बालों को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, गरिमा बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, उसके लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग बोला, अच्छा बताओ जब तुम ठीक हो जाओगी तो कहाँ जाना पसंद करोगी, इंडिया में कहीं या बाहर? गरिमा बोली, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चलते हैं। युग बोला, नहीं जहाँ तुम कहोगी वहाँ चलेंगे, बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी। कुछ सोचकर गरिमा बोली, तो फिर हम ऊटी ही चलेंगे। युग बोला, हाँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम ऊटी चलेंगे। गरिमा ने एक गहरी सांस ली। अब उन दोनों के बीच खामोशी आ गई थी। धीरे धीरे दोनों को ही नींद आने लगी और दोनों ही दोबारा से सो गए, जबकि अभी 2 घंटे पहले ही उठे थे। ये तो युग का रोज का था। वो गरिमा को रोज सुबह एक्सरसाइज करवाता, उसकी बात लेने में हेल्प करता और फिर नहा धोकर घंटे 2 घंटे के लिए ऑफिस भी चला जाता था। हालांकि राजवीर ने उसे ऑफिस आने के लिए मना किया था, फिर भी शिवाय और दिव्यांश नहीं थे इसलिए उसका ऑफिस जाना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ सार्थक अपने हाथ में पोहा पकड़े सिद्धि के कमरे में खड़ा हुआ था और सिद्धि सोफे पर बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। क्या सार्थक सिद्धि को पोहा खिला पाएगा?